pa, ni Jesús, dito'y daga. Ang muna ipagbanalan na di bantay Golgota na papatay gapo kanya nuawan na yati Diyos na tiyan ang kumatbaybay awan kumatibig bituan kenda kiti tumaraya at kapanagladini nuwawan na yati Diyos uray jay may sanga at tatagaw kinasyan ni Jesus Isuna kept kunai.